Ojono, irugarren edizioa da urten Biarritzeko maratoiaren tzat, bai patzen da Biarritzeko maratoia, maikusi dugun bezala inguruko herrian dana bat ere unkitzen ditu azkenean luzea baita maratoi bat. Bai, egia erran, Miarritze erabiltzen dugu erakus lehiu gisa anitzetan. Egia da bukatzen dela Miarritzen, baina hainbat erri zeharkatzen ditu maratoi horrek. Ala nola Arrangoitze, Bidarte ere, Arbona, Basusarri, Antzigabe, onberaz badira hainbat erri eta ez da Miarritzekoa bakarrik. Aipatzen zuten lan handia dela eta batez ere laguntzaileak eskas direla gaur egun, 800 laguntzaile behar dira. Bai, gutxienez 800, bai, festival guztietan bezala, gertakari handi guztietan bezala, eskaz ditugu laguntzaileak eta hor ere eskaz dira, behar dira gutxienez erran bezala 800, baina mila arte joaten alda arazori gabe, eta bai, seinarari gisa batez ere, baina hor nikuntzetan, tabernetan, piskat denetan beharko dira, beraz, izena eman nahi baduzue, ongi etorriak ziste. Aipatzen zen ere, sokorri aldetik, segurtasun aldetik hor ere lan handia bada egiteko. Bai, lan handia bada, ingurumenaren zat ere, garbitu beharko da, eta basoak hartzen dituzterarik korrikalariek botatzen dituzte, beraz, bildu behar dira, utzi behar da, atseman dugun bezala, ibilbidea, beraz, bada lan handia egiteko denetan, eta horregatik, pentsatzen dugun bezala, batzuk ematen dute izena, baina urbiltzen delarik gertakaria batzuk, dituzte beste gauza batzuk egiteko, eta espero ditugu mila edo gehiago seur izateko denetan izaitea. Aipatu den beste puntu bat da Ipar Euskal Herrian gertatzen baita, keinu bat Euskarari, bada ikurriña eta lauburua afitxan baina hori baino gehiago izan nahi duela ere Euskararen presentziak. Bai, ez da folklorean erori behar, hori da gauza. Batzutan erabiltzen dugu ikurriña edo lauburua marka gisa eta gauza batzuk saltzeko eta ez da ara giberean bada tresna bat eta tresna hori da hizkuntza, komunikatzeko tresna eta batzuk egunero erabiltzen dugu tresna hori eta beraz argitan eman behar dugu, horako gertakariak badirerarik ere eta erran bezala hori aipatu behar da Miarritzek baduera harreman berezi bat Donostiarekin, Donostian bada maratoi bat, Miarritzen bada maratoi bat, badakigu Donostiak erabiltzen duera Euskara egunerokotasunean eta Miarritzek ere behar du, erabili behar du, beraz, egiten dugu aregin handi bat alde hortarik ere. Bukatzeko aipatzen zen beraz herria initz, parte hartzen dutena, korrikalari ainitz ere, frogat ezberdin ainitz ere, zamaratoia bakarrik, eta izten emaiteak momentuz 10.000 bat edo 11.000 heltzea espero da? Bai, kasik 12.000 izan den dira, normalki 12.000 espero dira, beraz, askiuntza da, bada maratoia, maratoia erdia, bada aurrentzako lasterketa ere, bete-betea da, batzuk beteak dira, ibilketa ere bada, piskat gustu gutxientzat bada, markatu, eta, erran bezala ongi etorriak ziste, ez da maratoirik erresena, hori ere erran behar da, bizkartsoa da, muinotsua, beraz, badira patarrak, aintzinetik prestatu behar da, untsa egiteko, baina, bada diratokiako ino.